En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Okay, skal vi gå i gang? I 2016 lander Girl Squad i Danmark. Jeg bestemmer selv over min egen krop. Jeg har blandt andet haft 9 forskellige hårfarver sidste år. Med bare bryster, botox-læber og twerk og uddannelser i psykologi, retorik og teologi, sender de en stor fuckfinger til alle, der våger at definere, hvad kvinder må og ikke må. Det kan jo ikke passe, at en mand kan få lov til at knalde 4 piger, og så får han et high five. Og når så Nikita, hun har kysset med 3 fyre, så får hun at vide, hun er en slot. Uanset om det er patriarkalske mænd, der kalder dem ludere, eller ældre feminister, som slutshamer dem. Det er tid til en ny slags feminisme, siger de. Fjerdebølgefeminisme. Men i dag fortryder en af de 3 kvinder alt. Jeg synes, jeg har ødelagt så mange kvindelige hjerner ved at fortælle de ting, jeg har fortalt og sagt de ting, jeg har sagt. Hun tager afstand fra feminisme, fra Girl Squad og fra den bog, Ludermanifestet, som hun var med til at skrive. Seksuel revolution har jo ikke skabt frihed, den har jo skabt nye linker. I dag har Jekaterina lagt nøgenhed og seksuel frigørelse på hylden. Hun bor med sin mand og 3 børn i Malmø, hvor hun syr og broderer forklæder til husmøder. Og på Instagram, hvor hun har over 150.000 følgere, promoverer hun nu traditionelle værdier og klassiske kønsroller. Der er mange kvinder, som, og mænd faktisk, der siger, at jeg vil bare have lyst til at have en kone og børn, eller en mand og børn. Ja. Og det er det, jeg går efter, men det er fuldstændig umuligt i dagens samfund. Hvad der sket? Det prøver jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Jekaterina Andersen, og jeg har baggrund med uddannelse i teologi og religionvidenskab. Jeg er nok mest kendt i samfundslivet her i Danmark som en fjerdebølgefeminist, og hvor jeg har været en del af det gruppe, som var opkaldt Girl Squad. Og nu er jeg på en helt ny journey, på en helt ny rejse. Og hvad er den nye rejse? Jamen, jeg er sådan set sprunget ud som en ikke-feminist. Altså en kvinde, som modsiger sig, aktivt modsiger sig af feminisme. Okay, og det skal vi nok vende tilbage til. Mm-hmm. Men jeg vil gerne starte med det, som mange kender dig for, altså din medvirken i Girl Squad. Det er cirka 5 år siden, 2016 og 17, at I var sammen, dig og Nikita. Jeg vil sige 4. Det er meget nemt for mig, fordi jeg har et barn på den alder. Ja, okay. Men for cirka 4 år siden var du en del af Girl Squad sammen med Nikita Klæstrup og Louise Kjølsen, også kendt som Twerk Queen. Hvad arbejdede I for? Jeg vil ikke sige, at vi arbejdede for noget. Jeg vil gerne snakke for mig selv, fordi jeg vil slet ikke påhænge nogen af mine holdninger på de 2 andre mennesker. Okay. Jeg har intet noget med dem at gøre. Det, jeg synes, og det, jeg har, kan jeg udtale mig om. Men ærligt talt, for mig handlede det om at være kendt. Jeg har lagt nogle billeder ud på Instagram. Jeg har fundet ud af, at jo mindre påklædt du er, jo mere seksualiseret du er, jo mere du sender den her rå seksuelle energi til publikum, desto mere likes du får, og desto mere folk følger dig. Og det har jeg fulgt. Og jeg synes, det var nederen, at folk kunne synes, at det var forkert. Mm. Og lige pludselig så fik vi en interview booket med Avisen Zetland. Det var den gang, hvor jeg første gang blev egentlig spurgt, er du en feminist? Og så har jeg sagt, ja, det er jeg, fordi jeg står vel for kvindernes rettigheder, fordi det er det, jeg troede, at feminisme handlede om. Men hvad arbejdede du for, da du var en del af Girl Squad? For at være kendt. Hvorfor ville du gerne være kendt? Det kan jeg ikke fortælle dig. Jeg kan ikke, altså det er, jeg har jo siden gået til psykolog og bearbejdet mine refleksioner, eller har fået reflekteret over den her mærkelige periode i mit liv, som jeg selv synes er skamfuld, og hvor jeg selv synes har været meget nedgørende over for rigtig mange mennesker og mænd og kvinder og så videre. Og hvis jeg skulle være velreflekteret, så har jeg jo gjort de ting, fordi jeg skulle være kendt, og feminisme var en måde at blive kendt på det tidspunkt. Og hvis det ikke har været for feminisme, men har været noget andet, så vil jeg også have løbet med det. Du siger, du skammer dig over den periode. Hvad er det, du skammer dig over? Over de ting og påstande, jeg har sagt, over hvordan jeg for eksempel har jo gjort alt for, decideret har designet hele mit liv omkring det med at gøre mig selv super attraktiv, gå i gym og lave øvelser, decideret 4 timer i døgnet, 2 om morgenen og 2 om aftenen, så jeg kunne være så lækker som overhovedet muligt, vil spise speciel diæt, vil søge på internettet for at finde de mest tøj, som var mest pikant, samtidig med, at det kunne blive kaldt for tøj stadigvæk. Mm-hmm. Og tage det på og lægge billeder med det ud på sociale medier, hvor jeg også har lavet det her udtryk med seksuel energi osv. og blikke. Og så vil jeg også skrive op på trækater og så nederne, fordi mænd vil seksualisere os. Og så vil nogle mænd bare kigge på de billeder og tænke, men hun ligner en person, som går meget op i det her mm-hmm. med at være sexet, og måske skal jeg også give hende en kompliment. Ja. Lækker røv, eller noget i den stil. Og så vil jeg bare skrive en kæmpe sviner til ham, hvordan våger du din seksualiserede patriarkalske svin, og tror, jeg har gjort det for dig. Og samtidig, sjov er jo, at jeg har jo gjort det for det. Men du nåede vel det mål, for jeg spurgte dig jo til at starte med, hvorfor gjorde du det her? Og så siger du, jamen jeg gjorde det for at blive kendt. Og det mål nåede du vel? Ja, og jeg synes faktisk, det er et kæmpe problem. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at de allerfleste feminister, vi kender til i dag, og du vil kunne nævne selv, den allerheleste, som er Emma Holten, er alle sammen blevet kendt igennem at være afklædt. Så alle det, feminister kæmper for at blive kendt, eller hvordan skal jeg? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, nej, at medierne på en eller anden måde kun anerkender kvindelige stemmer, når de er lavet på en eller anden måde, når det har noget med provokation at gøre. Og jeg synes, at det er jo spændende, at i dag, når jeg laver det indhold på Instagram, som jeg gør, hvor jeg jo lægger billeder op med forklæder på, fordi jeg ved, at det provokerer utrolig mange mennesker, utrolig mange feminister, når man føler sig tilpas i den her rolle som omsorgsgiver. Mm-hmm. Ubelønnet omsorgsgiver, endnu værre, mm-hmm. At det er faktisk lige så provokerende på en eller anden måde, som at være afklædt. Så for 4 år siden, der provokerede du ved at tage tøjet af? Prøv lige at høre. Lad mig lige stille spørgsmål færdigt. Jeg skal bare forstå det. I dag siger du, når du lægger billeder i dag, hvor du har et forklæde på, så er det faktisk endnu mere provokerende. Er det stadig for at provokere, du gør det? Jeg, ærligt talt vil jeg tilstå, at det hører til min karakter at prikke til der, hvor jeg føler, at tingene ikke hænger sammen. Og det hænger ikke sammen, at folk siger, at jeg er feminist og så videre, og samtidig vil de have den her holdning, at en kvinde, der bruger sin tid på sin familie og på sine børn, og mener, at det er helt i orden, at hun derfor ikke har en karriere. Mm-hmm. At det er en kvinde, som ikke nytter, ikke kommer med noget nytte til samfundet. Så du siger, din modus operandi, det er ligesom at prikke de til de steder, hvor der er noget, der ikke hænger sammen. Noget, der gør ondt. Jeg vil meget gerne stille spørgsmål, Katarina. Og du siger, i dag, der hvor du prikker i dag, det er, eller der hvor progressionen er i dag, det er, at når du ligesom fremtoner med de her værdier om omsorg og om traditionelle kvindeværdier, så er det provokerende i dag, fordi du oplever, at det kan folk ikke acceptere. Hvad var det, du prikkede til dengang? For der var jo også, du prikkede vel også til noget, dengang du var i Girl Squad? Prøv lige at høre. Jeg synes, jeg har ødelagt så mange kvindelige hjerner ved at fortælle de ting, jeg har fortalt, og sagt de ting, jeg har sagt, og at ved at få nogle unge piger til at tro, at det er den måde, de kommer frem i livet på. At smide tøjet og provokere, at give op på de drømme, de måske har om at have en familie og har en forhold med en mand. At din seksualitet er noget særligt, er noget specielt. Det er noget, hvor du skaber forbindelse og ikke bare en vare, som du sælger. Ja. Jeg føler mig så dybt skammet over det. Og det er det eneste grund til, hvorfor jeg ligesom forbliver med at være i den her offentlige sfære, fordi det skal become undone. Og det, jeg er den eneste person, som kan rette på det. Jeg ved godt, du tager afstand fra det i dag, men hvad er fjerdebølgefeminisme? Ja, fjerdebølgefeminisme er feminisme, som er gået meget væk fra, at det handler kun om kvinder, men det er en stor fokus. Det er jo det, som også kaldes for wokeness eller intersektionel feminisme, og det er bevægelser, som har meget større fokus på alle former for uligheder, ikke kun på grund af køn, men også på grund af seksualitet og race og klasse. Og hvad er der galt med det? Det er jo ikke galt med det, fordi det er jo de oprindelige kristne værdier, og enhver normal person vil sige, selvfølgelig er jeg også imod racisme, sexisme osv. Men problemet er, at hvordan filosofien er bygget op, og filosofien er jo bygget op, at der er nogle axiomer i den bevægelse i dag, som man ikke må selv stille en spørgsmålstegn ved. Mm. For eksempel det, at kvinde er hvem som helst, som definerer sig selv som kvinde. Det vil sige, at kvinde er ingenting. Eller at der findes patriarkat, og det er på grund af patriarkat, at alt uligestilling, som findes i vores samfund, er der. Eller at alle hvide mennesker er racister, per definition. Mm-hmm. Selvom og jo mere de tror, at de ikke er racister, desto mere er de faktisk racistiske. Mm-hmm. Og jeg kan komme mere og mere med sådan nogle påstande, ja, som de fleste mennesker vil faktisk ikke synes var så sande. Hvorfor fandt du en værdi i det for 4 år siden? Hvorfor var du en del af det her fjerdebølgefeminisme for 4 år? Hvad var det, der fængede dig ved det? Eller hvad var det, der fik dig ind i det? Jamen, det er moderne. Det er, har du set børn på gaden i dag? Har du selv børn? Ja, jeg har selv børn. Må man spørge, hvor gamle ja, de er? Ja, men det tror jeg, jeg synes, det er irrelevant. Nej, det er ikke irrelevant, fordi de fleste børn i dag er, ja, det er på en måde en mindvirus. Det er en intellektuel virus af den her, hvad man siger, den her internationale fjerdebølgefeminisme / wokeness, som de fleste unge mennesker i dag, 12-15, vil subscribe til. Men vil du synes, at det er fedt. Men du var ikke 12-15 for 4 år siden. Nej. Du kommer ind i den her tankegang. Prøv at fortælle mig, hvad er det, der fænger dig ved fjerdebølgefeministen? Fordi man tror, jeg er jo også en kvinde, og jeg er jo et menneske, og når nogen hører om, jamen vi står jo bare om ligestilling, så siger man, jamen det gør jeg selvfølgelig også. Det jeg prøver på at sige er, at de ting, de værdier, det påstås, at man står for, ja, er kristelige værdier, vores samfund er allerede bygget på. Men de værdier, som du stod for 4 år siden, stod du reelt for dem, eller valgte du dem bare, fordi du gerne ville være kendt? Det er jo ikke, fordi jeg ikke står for de værdier, men den måde, jeg står for de værdier på. Og det er jo ikke engang, på at høre, man står jo ikke for de værdier. Man står for eksempel kvinder. Du vil tro, at feminisme står for kvinder, men feminisme står kun for kvinder, som støtter bevægelsen. Ja, en god eksempel er, at hvis du har kvinder, som er imod abort, og der er rigtig, rigtig mange kvinder, som er imod abort, på trods af, hvad feminismen påstår. Og det, nu er det ikke en abortdebat. Det er bare anerkendelse af, at rigtig mange kvinder synes, at abort er forkert. Og de gerne vil have afskaffet abort. Men feminismen står jo ikke for deres rettighed at tale. Omvendt vil feminismen sige, at de kvinder er en skam til sin køn osv. Så feminismen støtter dig som en kvinde, kun når du støtter de anskuelser, som den bevægelse har. Men Jekaterina, i dag er jeg ikke interesseret i alle kvinder. I dag er jeg interesseret i dig. Jeg er interesseret i den udvikling, du har været igennem. Du stod lige før og havde tårer i øjnene, da du fortalte om, hvad du var en del af for 4 år siden. At du vil snakke om mig i den gang, jeg var i girlschool, i stedet for at snakke om de ting, jeg synes også, nu. Jeg vil også meget gerne hen til at snakke om, hvad du synes nu, men jeg vil gerne forstå forskellen. Jeg vil gerne forstå forskellen, for du tager jo afstand fra de ting, du stod for 4 år siden, og jeg vil gerne lige lodde dybden af, hvad det er, du tager afstand fra. Dengang for 4 år siden i girlschool, Der skulle kvinders seksualitet sættes fri. Er det forkert? Det, jeg mente, var, at det er super nederen, at man kan være så uværdisat som en kvinde. Og så var det nogle it-girls, og de var slanke og en bestemt alder, og de var 18 år gamle, og de så på en eller anden pornificeret måde ud. Og så synes jeg, at det var virkelig forkert, at jeg blev ikke værdsat på en eller anden den måde. Ja. Og det spændende er jo, at præmissen er forkert. præmissen er forkert, fordi så var jeg bare, nej, men så kan jeg jo gøre alle de her ting ved mig selv, mm-hmm. og så kan jeg forvente, at alle andre også synes, jeg er en it-girl. Men problemet er jo, at det gør mig ikke mere til en kvinde eller til mere værdifuld. Altså selve den fjerde bølge feminisme tager udgangspunkt i postseksuel revolution kvindekrop, hvor de mest overfladiske ting gøres til feminine. Fordi vi gik jo hen og sagde, at alle de her feminine ting, som lange negle og sådan noget, ja. Men det gør mig, at intet af det, jeg har på, gør mig til en kvinde. Det, der okay. gør mig til en kvinde, er det faktum, at jeg kan producere X-celler. Men, og at alle mine gener og alle mine hormoner støtter præcis den her system. Og det er ligegyldigt, hvad jeg gør ved mig selv. For nylig siger du til Berlingske, det er den største løgn i verden, at den seksuelle frigørelse gavner kvinder. Hvorfor er det den største løgn i verden? Fordi det er det her med, at seksuel revolution har endelig fået kvinder til, har givet kvinder lov til at have sex, ligesom mænd har. Men hvorfor skal kvinder gøres til mænd konstant? Og hvorfor skal kvinder have sex som mænd? Jeg vil gerne have sex som en kvinde. Og det betyder, at for de meste kvinder, ja for nogle kvinder, men for de allerfleste kvinder vil jeg stadig påstå, at det betyder meget mere end bare at drikke et glas vand. Men sådan som jeg forstår, den seksuelle frigørelse for kvinder, så er det vel, at de kan selv vælge. De kan selv vælge, hvilken form for sex de vil have. De kan selv vælge, om de synes, de har et mere alvorligt forhold til sex, end mænd har. De kan vælge at have sex. Men det kan du ikke. Du kan ikke selv vælge, det hvem du er. Det kan man ikke som kvinde. Synes du ikke, at kvinder skal være seksuelt frigjorte? Det du siger er, at du skal få lov til at være, som du er. Det jeg siger er, at det er ikke det, som seksuel revolution har skabt. Seksuel revolution har jo ikke skabt frihed, den har jo skabt nye linker. Og nye linker for kvinder er, at hun skal konstant have sex med alt muligt mænd, på grund af, jeg ved ikke hvad. Og 20 år senere har alle kvinder et form for MeToo-erfaring. Og det er ikke, fordi vi mangler seksuel revolution eller seksuel frigørelse. Det er, fordi at den i gåseøjne seksuelle frigørelse var jeg kun mere frigørende for mænd. Altså tænk på, at når man arbejdede for seksuelle revolution, ja. Så var det jo ikke kun feminister, som arbejdede for det, men for eksempel Hugh Hefner, som i dag er anerkendt for at være en voldtægtsmand og en alvorlig sexforbryder, som også har arbejdet okay. for den frigørelse. Fordi den frigørelse, yes, den har frigjort kvinder fra at tænke på, at med det, jeg har sex, så har jeg også ansvar. Det har også frigjort mænd om, at overhovedet har noget form for ansvar. Så du har et meget negativt blik på, hvad den seksuelle frigørelse har gjort for kvinder. Du siger, det har været noget destruktivt, det har været noget dårligt for kvinder. Jeg synes, at udgangspunktet i, hvilket seksuel frigørelse har taget, har været rigtigt. Fordi kvinderollen har ikke været værdsat. Okay, så og kvinden derhjemme har ikke været værdsat. Nej, så men den løsning er overhovedet ikke passende til mig, og den er ikke passende til rigtig mange kvinder. Mm. Og jeg står for rigtig mange kvinder lige nu, som har det på samme måde som mig, og som følger mig på Instagram, og som mener, at det er virkelig forfriskende at høre en kvinde sige, hvad de har tænkt hele deres liv, men aldrig har fået mod til at sige, fordi vores samfund at sige de ting, jeg siger, er fuldstændig mærkeligt. Du skal være velkommen til at sige dem her, men jeg er bare nysgerrig på, om altså en ting er, at du kigger rundt i verden, så siger du, jamen sådan som den seksuelle frigørelse har, den realitet, der er medført for kvinder, har været noget skidt, men synes du stadigvæk, at ideen om, at kvinder er seksuelt frigjorte, er det stadig en god idé? Vi er jo ikke seksuelt frigjorte. Nej, det der, men kunne du godt tænke dig, at det bliver sådan på et tidspunkt? Nej, fordi det er utopi. Det er en utopi, og det er en fantasitænkning. Du skaber en fantastisk billede i dit hoved, at kvinder kan være lige så fri fra sin seksuelle krop, som mænd er. Mænd for eksempel, som ikke har i løbet af måneden går deres hormoner ikke op og ned. I løbet af livet går deres hormoner ikke i de her cykler, som kvindelige hormoner gør. Yeah. De er ikke bundet af det med, at de kun har børn i meget kort periode. Alle de her ting. Mænd er uden tvivl meget mere seksuelt frie end kvinder. Og så har man skabt den her utopi i sit hoved, at jamen, kvinder kan jo lade os gøre kvinder lige så seksuelt frie, som mænd er. Kan du selv se det, at du har aldrig mødt den her position overhovedet, at det ikke er en frigørelse. Mm. Jeg vil ikke frigøres af min køn. Mm-hmm. Jeg vil ikke, at min hormonelle krop, gøres til din hormonelle krop. Og det, jeg som synes, det er skønt, at vi er forskellige. Jeg skal bare lige forstå, Ekaterina, det som fjerdebølgefeministerne, måske feministerne i det hele taget, gør forkert, det er, at de forsøger at gøre kvinder til mænd. På den måde, ja. Altså helt, det var det går an på vores seksuelle kroppe, ja. hvis folk kun kan huske dig tilbage fra Girl Squad, så står du et helt andet sted nu. I dag siger du, at de ting, du foretog dig i Girl Squad, den bog, Ludermanifestet skrev, er en lortebog, har du sagt, til Berlingske. Så jeg igen, jeg opsummerer bare lige for at se, hvor meget afstand du tager for det, I stod for. Dengang sagde I, kvinders seksualitet skal sættes fri. I sagde også, du har ret til at se ud, som du vil. I sagde, der er ikke et modsætningsforhold mellem begavede kvinder og sexede kvinder. I sagde, vi er ikke ligestillede, før alle er lige stillede. Har du fortrudt den position, Jekaterina, eller har du nogensinde ment det? Jeg synes, det er virkelig... Jeg er ked af, at den her interview bliver ved med at handle om hvad jeg synes, når jeg var i Girl Squad. Og det er en form for refleksions... Jeg nu skal jeg stå og reflektere og huske, hvad er det, jeg mente, og hvad det er, jeg stod for. Come on! Jeg har aldrig været den form for kvinde, og hvis der er nogen, der møder mig på gaden i dag, som jeg har gået i gymnasiet med, mm-hmm. så vil spørge, hvordan mit liv går, hvad jeg er, det gør, og hvad min familie og børn, så vil jeg synes, det lyder som om de ting, du gik op i, når du var 16. Men Jekaterina, jeg har det omvendt. Jeg synes ikke, du tager interesse. Du siger, at du tager interesse i mig, for det gør du ikke. Du tager interesse i Girl Squad og Girl Squad virke. Nej, jeg tager interesse i, hvad du har ment tidligere, og hvad du mener i dag. Og det, som du mener i dag, kommer jo meget tydeligt frem. Det har vi brugt meget tid på at tale om. Jeg er bare interesseret i, når du selv siger, at du tager afstand fra det, du stod for dengang. Så er bare det er derfor, jeg spørger dig, om du egentlig mente dengang. Mente du det, du sagde dengang? Det er... Altså, det er et større filosofisk spørgsmål. Er det det? Ja. Jeg tænker, det er et meget nemt spørgsmål. Det er ikke meget nemt at analysere sig selv i, og hvad din motivation har været for diverse handlinger før. Og jeg har ikke lyst til at lyve, og jeg har ikke lyst til at lave et defineret påstand. Jeg løg, eller der er noget, jeg ikke mente, eller så videre. Der var nogle ting, som jeg sagde, jeg mente. Og jeg mener klart, at kvinden ikke er værdsat i samfundet. Jeg har ment det før, og jeg mener det nu. Lad os prøve at vende os mod der, hvor du er i dag. Du har skrevet jeg ved ikke, kan man kalde det et nyt manifest på Instagram? Jeg har ikke skrevet, det var en joke, at det var en opus magnum, bare fordi at jeg har skrevet ligesom lidt en større post på Instagram, som opsummerer, hvad jeg tror på, jeg kan stå for nu. Og det kalder du for traditional womanhood, altså jeg ved ikke, om det er præcist oversat, kan man kalde det traditionel kvindelighed? Det tror jeg. Prøv at forklare, hvad det er. Men det er en del kvinder, som findes, som jeg kan se, er der. Vi har alle sammen haft sådan set samme holdninger, som feminister har, i forhold til, at kvinden er sådan set taget for givet i samfundet. Og så har vi været med på den her rejse, og så synes jeg, at det har været endnu værre, at det har taget endnu mere værdi fra os. At jeg synes, det har begrænset os endnu mere. I den her bevægelse er det jo sådan, at man kan kun synes nogle konkrete ting. Man må jo ikke sætte spørgsmålstegn ved. Som jeg sagde, der er axiomer, som man skal tro på. De ting, jeg har sagt flere gange i dag, er, at det gør mig til kvinde, er det faktum, at min krop er bygget med potentiale til at reproducere ægceller, og at det bestemmer hele min fysiologi, og det bestemmer faktisk også mit opførsel til en del. Det gør mig ikke mindre værdifuld end mand. Det gør mig måske mindre bygget op til at være i den her samfund, som er bygget på en mandlig krop, altså en mandlig krop, som ikke har de her hormonelle fluctuations, som kvinder har igennem sit liv, igennem måned, igennem døgnet. Ja. Og der synes jeg er rigtig meget, som vi kan kigge på. Og der er jo det her med, at der er mange kvinder, som heller ikke har lyst til at være på den her datingmarked, som er sådan set sådan en kød marked med, man mødes, og man har sådan noget meningsløs sex, og så er man videre. Der er mange kvinder, som, og mænd faktisk, der siger, jeg vil bare have lyst til at have en kone og børn, eller en mand og børn, og det er det, jeg går efter, men det er fuldstændig umuligt i dagens samfund. Det er da ikke umuligt at få koner og mænd og børn. Men du synes du, men der er rigtig mange mennesker, der synes, det er omvendt, og det er dem, jeg vil repræsentere. Altså, skal jeg lige forstå mennesker, som synes, at man ikke må få en kone og ikke, barn? Nej, det er meget svært at gøre det i dagens samfund med de fleste mænd, som har sin opfattelse af, hvad en kvinde er, fra en pornificeret billede af, hvad en kvinde er. Og du siger, at vi er nødt til at få den traditionelle kvindelighed tilbage. Hvordan skal vi gøre det? Det ved jeg ikke. Jeg er jo blevet ligesom fanget i det, at jeg skriver de her ting på Instagram, og så har Aminata fået interviewet mig, og jeg synes, det blev en rigtig god interview. Jeg er glad for, at jeg fik den ytringsfrihed. Ja. Men jeg synes, at det er helt klart et problem i vores samfund, at selv i den her interview kan jeg føle det, at de ting, jeg siger, er fuldstændig mærkelige. At være blufærdigt kan være... At blufærdighed er en værdi, for eksempel. Altså, synes du, at du synes, er det dig, der synes, det er mærkeligt, eller synes du, tror du, det er mig, der synes, det er mærkeligt? Eller? Jeg synes, du synes, mange ting, jeg har sagt, er ret mærkeligt. Jeg er jo bare intervieweren, så jeg prøver altid at forstå, hvad folk synes. Det vil jeg gøre, uanset hvad folk synes. Så prøver jeg at stille spørgsmål. Det forstår jeg godt. Ligesom men mit job. Men mit forståelse af situationen er alligevel, at du ikke mødes med normaliteten af de på. Altså, det er ikke normalt at påstå de ting i vores samfund. Men jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er normalt. Jeg spørger bare til, hvad det er, du mener. Du siger, vi er nødt til at få den traditionelle kvindelighed tilbage. Og så tænker jeg bare, om du har et bud på, hvordan vi, eller hvad det er for en kamp, man vi skal kæmpe. Man kan jo altid starte. Kamp? Hvorfor skal man altid kæmpe en kamp? Okay, vi kan også lade være med at kæmpe en kamp. Det er jo ikke en kamp. Det er jo mere det, at man kan jo selv begynde at føle efter og mærke efter og sige, hvad det er, man egentlig skal. Altså, hvilke er de... mønstre i vores samfund, at vi skal sige ja til, og hvilke vi skal sige nej til. De ting, du sagde, da du var i Girl Squad, det var bare en rolle, du påtog dig, sagde du. Blandt andet nogle gange, så synes jeg, jeg synes, jeg har ligesom uddybet, at jeg synes i realiteten, at kvinden var ikke værdisat. Men jeg synes ikke, at de ting, vi gjorde, har bidraget til det. Og mange af de mennesker, der blev optaget, I var jo på alles læber, for 4 år siden. Det var et meget stort fænomen, Girls World, i hvert fald i Danmark. De vil måske tænke, men hvis hun bare påtog sig en rolle dengang, er det så ikke også bare en rolle, hun påtager sig i dag? Ja, det tror jeg faktisk rigtig mange mennesker vil synes. Hvad vil du sige til dem? Man må jo synes, hvad man har lyst til. Jekaterina Krav Andersen, tusind tak, fordi du var Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag, og for sidste gang, på den her side af sommerferien. Vi lukker kontoret og er tilbage igen i starten af august. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Arve og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god sommer. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.